الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلموا لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو بہت سے انعامات سے نوازا ہے، بہت سی خوبیوں سے، بہت سے انعامات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کا احاطہ، اس کا احصا بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اول تو یہی اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف ہمیں اللہ نے بنایا. کتنی مخلوق، اللہ ہی کو علم ہے اس کا کہ اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی، اس میں سب سے اشرف، سب سے اچھا اللہ نے ہمیں بنایا. اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر، بہترین سانچے میں بنایا ہے. کتنا بہترین بنایا تصور بھی نہیں کر سکتے. سر سختی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور جنید بغدادی کے وہ ماموں ہوتے ہیں، ان کے شیخ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اتنا اشرف بنایا کہ دوسری مخلوق جو ہے انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوق کھانا جب کھاتی ہے سر کو، اپنی چونچ کو جھکا کر کھاتی ہے، لیکن بیل ہے اور دوسری مخلوق ہے، وہ کیا ہے، کھاتے وقت اپنے سر کو جھکاتی ہے یا چونچ کو جھکاتی ہے، مرغی ہے، پرندے ہے، اپنی چونچ کو مار کر کھانا کھاتے ہیں، گویا کہ اپنے سر کو جھکا کر کھانا کھاتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو کتنا اشرف بنایا کہ اللہ نے انسان کے سر کو کھانے کے لیے جھکنے نہیں دیا. اللہ نے بہترین ہاتھ عطا فرمایا، کس ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر ہم کھا رہے ہیں، ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیا. گویا اللہ اس کے ذریعے بھی ہمیں بہت بڑی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان، میں نے تجھے اشرف بنایا، تیرے سر کو کھانے کے لیے جھکنے نہیں دیا دوسری مخلوق کی طرف. تیرا سر جھک سکتا ہے تو خالص میرے لیے، میرے سامنے جھک سکتا ہے، میرے علاوہ تیرا سر جھک نہیں سکتا ہے، تجھے میں نے اتنا اشرف بنایا. آگے چلیے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بڑا مقام، جس نبی کے طفیل میں کائنات بنائی گئی، اس نبی کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ، یعنی بولنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایمان حتیٰ کے کامل نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ، اذان کامل نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اتنا بڑا مقام ہے. اس پر تو یعنی مفصل بحث ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے حبیب کا کیا مقام ہے. تو اللہ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا، اور یعنی بہترین امت میں ہمیں پیدا فرمایا. کیا کہا؟ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. تو اس بہترین امت کا ہمیں فرض بنایا، بہترین امت کو اللہ بنانے والا خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. تو ہمیں اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ تم بہترین. علامہ سیوطی بڑے اللہ والے گزرے ہیں، خود فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں حج کو گیا، زمزم کا پانی پیتے وقت میں اللہ سے دعا کی، زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کرتے ہیں اگر تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو میں نے سیوطی فرماتے ہیں، میں نے زمزم کا پانی پیتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تفسیر کے اندر امام رازی جیسا علم عطا فرما. امام رازی امام المفسر کہلاتے ہیں، ان کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے. کہا کہ تفسیر میں مجھے امام رازی جیسا علم عطا کر، اور آگے دعا کی کہ اللہ حدیث کے اندر ابن حجر جیسا علم عطا کر. حافظ ابن حجر اسقلانی بخاری شریف کی شرح لکھنے والے، یعنی گائیڈ جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، بخاری شریف کی گائیڈ لکھنے والے ہیں ابن حجر، بڑے محدث گزرے ہیں، امت پر ان کا بڑا احسان ہے. कहा कि मुझे तफसीर के अंदर राजी जैसा इल्म अता कर और हदीस पाक के अंदर मुझे इब्न हजर जैसा इल्म अता कर। सुयूती खुद आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर ली और मुझे ऐसा इल्म अता फरमा दिया, इतना मकाम इतना बड़ा। वो एक अजीब बात फरमाते हैं उम्मत की फजीलत के अंदर की उम्मत कितनी कीमती है अल्लाह के नजदीक। सुयूती फरमाते हैं कि देखो पिछली उम्मत पर हम गौर करते हैं, हमारे से पहले जितने लोग गुजरे उस पर हम जब गौर करते हैं तो क्या हुआ कि जब पहली उम्मतों के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों को लंबी उम्र दी, हमारे से पहले नबी जो हमारे नबी से पहले जितने अंबिया गुजरे उन नबियों को आमतौर पर अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई, किसी को 700 साल, किसी को 400 साल, किसी को 1000 साल, किसी को 950 साल। तो नूह अलैहि सलाम कौम को दावत देते रहे, सोचे उम्र कितनी होगी। तो पहले नबियों को लंबी उम्र दी, हालांकि वहां क्या हो रहा था, वहां एक नबी जाता उसके अंदर उसके बाद कौम में बिगाड़ आता, जब कौम में बिगाड़ आता उसके बाद फौरन दूसरा नबी आ रहा होता था और वो नबी कौम के बिगाड़ को दूर करता। कभी तो ऐसा हुआ कि एक ही वक्त के अंदर एक ही जगह के अंदर तीन तीन चार चार नबी जमा कर दिया अल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, लूत अलैहिस्सलाम उनके भांजे वो भी नबी, तो एक ही वक्त के अंदर कई नबियों को भी जमा कर दिया। बहरहाल यानी कौम के अंदर बिगाड़ आता, बाद के अंदर आने वाला नबी उस बिगाड़ को दूर करता, फिर वो नबी जाता, फिर बिगाड़ आता, फिर नबी आ रहा होता। नबुवत तो जारी थी वहां पर, तो बिगाड़ को दूर करने के लिए नबी को अल्लाह भेज रहे थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उस उन अंबिया को आम तौर पर लंबी उम्र अता फरमाई। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो क्या हुआ हम जानते हैं। नबुवत का जमाना कब तक, नबुवत का जमाना रसूलुल्लाह का कयामत तक। 1432 तो गुजर चुके हम पर, आइंदा कितना अल्लाह को इल्म है। तो कयामत तक के लिए नबी, और उसमें से भी उनको जिंदगी कितनी थी, उनका वक्त तो कितना, नबुवत का जमाना कयामत तक का, और वहां तो नबी के बाद दूसरा नबी थोड़े वक्त में आने ही वाला होता, फिर भी लंबी उम्र दी उसने उन नबियों को। और यहां नबी को कितनी उम्र दी, 63 साल कम हो गई, उसमें से भी 40 साल के बाद नबुवत मिल रही है। तो गोया कि नबुवत का जमाना कितना हुआ, 23 साल का। तो हमारे नबी को सिर्फ 23 साल की उम्र दी, हालांकि नबुवत का जमाना कब तक, कयामत तक के लिए। उम्मत कब तक आएगी, कयामत तक के लिए। 1432 तो गुजर चुके, अब कितने बाकी अल्लाह को इल्म है। तो सुयूती अजीब सवाल करते हैं कि देखो पहले उम्मतों के अंदर, पहले अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने बाद में नबी आने वाले होते थे फिर भी उन नबियों को लंबी लंबी उम्रें दी, और हमारे बाद हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। ला नबी आबादी, जो भी नबुवत का दावा करेगा झूठा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, फिर भी हमारे नबी को उम्र मुख्तसर दी गई। उसकी हिकमत में सुयूती खुद जवाब देते हैं, फरमाते कि देखो पहली उम्मतों को अल्लाह ताला ने लंबी लंबे उनके नबियों को लंबी लंबी उम्रें दी, कि अल्लाह ताला को उस उम्मत पर भरोसा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने दीन को चलाया किससे, अंबिया के जरिए, नबी को भेजा, फिर हो गए फिर नबी को भेजा, फिर हो गए फिर नबी को भेजा। अल्लाह ताला ने अपने दीन को अंबिया के जरिए चलाया, और इस उम्मत की जब बारी आई तो अल्लाह ताला को इस उम्मत पर भरोसा था, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को तो 23 साल की नबुवत की जिंदगी देकर और कुल 63 साल की जिंदगी देकर अपने पास बुला लिया और कहा कि मेरे नबी तुम आ जाओ, लेकिन तुम उस काम को करके आओ, तुम्हारे बाद तुम्हारे सहाबा और सहाबा करेंगे उसके बाद दूसरे, कयामत तक मेरा दीन तुम्हारे उम्मत के जरिए चलता रहेगा। उम्मत पर अल्लाह को कितना भरोसा है, बात और कुछ करनी है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर इतना भरोसा किया है, लेकिन आज देखिए वो उम्मत की साल में, आज उस उम्मत ने अपना मकाम पहचाना नहीं कि हम तो उस नबी की उम्मत ही है, उम्मत ने अपना मकाम को खो दिया, हम ऐसे नहीं है, हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया गया, अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास कहा गया, और उस नबी का हमें उम्मती बनाया गया, हम अपने मकाम को भूल गए। शायर कहता है यकीनन रहबरे मंजिल खुद काफला रास्ता भूला, वरना काफला का काफला गुम हो नहीं सकता, जो रहबर बनाकर भेजा गया था वो रहबर ही रास्ता भूल गया, तो फिर उसके पीछे चलने वाले कहां रास्ता याद रखेंगे। यकीनन रहबरे मंजिल खुद रास्ता भूला, काफला का काफला तो गुम हो नहीं सकता। आज हमने अपने मकाम को पहचाना नहीं कि हमें अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है, और उस नबी का हमें उम्मती बनाकर भेजा है, खैर उम्मत हमें कहा है, अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है, हमने अपने मकाम को पहचाना नहीं कि अल्लाह ताला ने हम पर यह एहसान फरमाया है। नतीजतन उम्मत आज एक एक चीजों को नबी के छोड़कर, एक एक यहूद नसारा जिनके बारे में कहा गया है कि मन तशब्बह बिकौम फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उनके साथ होगा। उम्मत का लिबास गैरों का, उम्मत का चेहरा गैरों का, उम्मत का खाना गैरों का। आज हत्ता के बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर पिछली उम्मत पिछली उम्मतों में जो जो किए थे ये उम्मत भी वो करेगी, हत्ता के बुखारी की रिवायत है, अगर पिछली उम्मतों में किसी ने गोह के बिल के अंदर, जिसको गोह कहते हैं, गोह के बिल के अंदर हाथ डाला होगा तो ये उम्मत भी ऐसा करने वाली है। पिछली उम्मत के हर हर गुना को ये उम्मत करेगी। आगे बेहकी ने इस रिवायत पर और इजाफा किया, अगर पिछली उम्मतों में किसी ने अपने महरम के साथ जीना किया होगा, वो औरतें जिनके साथ कभी भी निकाह नहीं हो सकता, माँ है, बेटी है, फूफी है, ऐसे, तो अगर पिछली उम्मतों में किसी ने अपनी महरम के साथ जीना किया होगा, ये उम्मत भी ऐसा करने वाली है। आज का अखबार उठाकर देखो, सगा बाप अपनी बेटी के साथ जीना कर, यानी रेप करते हुए पकड़ा गया कई साल से, तो ये उम्मत वो हर गुना को करेगी जो पिछली उम्मतों ने किया है, क्योंकि उम्मत ने अपने मकाम को पहचाना नहीं। हम अपने, हमें कितना कीमती बनाकर अल्लाह ने भेजा था, हमने अपनी कीमत को बेकीमत समझा है, तो हम कितने कीमती है। एक ईमान वाला, एक जरा सोचे, एक पैसेंजर होता है, यहां से रिक्शा आमोली जाने तैयार नहीं होती है कि पैसेंजर फूल होने दो, एक छोटी सी मामूली रिक्शा वो यहां से आमोली चलने तैयार नहीं होती है, क्यों? कि भाई पैसेंजर होने दो, उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन एक उम्मती और एक अल्लाह वाला, अल्लाह के नजदीक एक कलमा पढ़ने वाला इतना कीमती, जब तक रूहे जमीन पर एक अल्लाह वाला रहेगा, एक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला रहेगा, एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, उस एक आदमी के तुफैल में अल्लाह ताला पूरी दुनिया के निजाम को चलाएगा। आज हमने अपने मकाम को सही पहचाना है। अगर हम अपने मकाम को पहचान ले, फिर देखो अल्लाह की नुसरत कैसे आती है, हम अपने अल्लाह के सामने रोने वाले बने। बस यही जरूरत है, वक्त का तकाजा यही है, हम अपनी माँ कब लगे जिंदगी के अतबार से हर एक अपने बारे में सोचे। बस आज तो यही है कि मैं अपने बारे में सोचूं कि मेरे गुनाह कैसे हैं, मैंने मेरी यानी इतनी लंबी जिंदगी अल्लाह ने मुझे दी सही सालिम, वो मैंने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी। हर एक अपने बारे में सोचे। अब मौका है दोस्तों तौबा करने का, अल्लाह के सामने रुजू करने का। हजरत मोहम्मद यूसुफ साहब नवरुल्लाह अजीब बात फरमाते हैं कि जब उम्मत अल्लाह के सामने रोती है, दिल के अंदर उतार ले ये बात, फरमाते हैं जब उम्मत अल्लाह के सामने रोती है तो अल्लाह ताला उम्मत के मसलों को दूर करता है। जब उम्मत अल्लाह के सामने रोती है, उम्मत अल्लाह ताला उम्मत के मसलों को हल करता है, और जब उम्मत दीन के साथ मजाक करती है तो अल्लाह का अजाब आता है। अगर आज हम अल्लाह के सामने रोने वाले बन गए, हमारे तमाम मसलों का हल रोने में रखा है अल्लाह ने। अल्लाह के सामने रुजू तो करे, अल्लाह ने कैसे गुनहगारों को माफ किया, इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कैसे कैसे गुनहगारों को, क्या अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? अल्लाह ने क्या मकाम दिया जो पहले मैंने जिक्र किया, अशरफुल मखलूकात, उसके बाद खैरुल उम्मत कहा, उसके बाद नबी का उम्मती बनाया, कितना कितना हमें एजाज दिया है अल्लाह ने। अगर हम अपने पिछली जिंदगी पर अल्लाह ताला से तौबा करेंगे सच्चे दिल से, अगर अल्लाह से दो कतरे बहाएंगे, इमाम तिर्मिजी ने रिवायत नकल की कि लैसा शयुन अहब्ब इलल्लाह तआला मिन कतरतैन, कि अल्लाह के नजदीक दो कतरों से ज्यादा महबूब कतरे कोई नहीं, दो कतरे, दो ड्रॉप, दो कतरे अल्लाह को इतने महबूब है, उससे ज्यादा महबूब कोई कतरे नहीं है। एक है कतरा अल्लाह के खौफ से रोने वाले आंख से निकले हुआ आंसू का कतरा, आंसू का एक कतरा अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है, और एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए खून का कतरा, वो अल्लाह को बहुत कीमती है। ये दो कतरे अल्लाह को बहुत कीमती है। अगर हम अल्लाह के सामने खालिस दिल के साथ अल्लाह के सामने रुजू करेंगे, अल्लाह ने कैसे गुनहगारों को माफ किया, क्या वो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? हदीस पाक में बुखारी शरीफ की रिवायत मैंने शुरू में पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लव तालमू न मा आलमू, अगर तुम वो चीज जान लो जो मैं जानता हूं। आगे फरमाया, वकई तुम कसीरम व लजहीद तुम कलीला, तो तुम रोना कम ज्यादा कर दो और हंसना कम कर दो। मेरे सामने जो अल्लाह ने हालात खोले हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम के, और उन तमाम हालात को मैं देख चुका हूं, अगर मैं जो जानता हूं अगर तुम जान लोगे तो तुम हंसना कम कर दोगे, रोना ज्यादा कर दोगे। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। इब्ने माजा की रिवायत है, अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमल ला ज़म्बला, गुना से तोबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुना किया ही नहीं। बताओ, गुना से तोबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुना किया ही नहीं। जरा नजर करें हमारा, यानी जैसे मैंने कहा अगर उम्मत रोएगी अल्लाह मसलों को आसान करेगा, जैसे हजरत जी ने क्या फरमाया कि जब उम्मत रोती है तो अल्लाह उसके रोने पर मसले का आसान करता है। माँ कबल में उठाकर देख ले, जब भी उम्मत ने अल्लाह के सामने रुजू किया है, अल्लाह के सामने रोई है, तो अल्लाह ताला ने मसलों को ऐसा आसान किया है तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। तो एक दो मिसाल दे दूं आपको, एक गजवे की वापसी हो रही थी, हजरत आयशा का हार गुम हो गया, उसकी तलाश में लगे हुए हैं, और फजर की नमाज का वक्त बिल्कुल निकल रहा है, और एकदम नमाज का वक्त जाने के, और वहां पानी भी नहीं, आगे चलकर पानी के मिलने की उम्मीद है। अब सहाबा सिद्दीक अकबर के पास गए, कहा कि सिद्दीक तुम्हारी बेटी की वजह से हम सबकी नमाज खतरे में आ गई है, तुम्हारी बेटी का हार गुम हो गया और उसकी वजह से हमारी नमाज खतरे में आ गई है, वक्त बहुत शॉर्ट है हमारे पास, पानी आगे चलकर हमें मिलना है और नमाज का वक्त जाया निकला जा रहा है। हजरत सिद्दीक भी गुस्से में आ गए और उजरे खेमे के अंदर गए, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बैठी हुई थी, उनके गोद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखकर सोए हुए थे। अब जाकर जोर से बोल दे तो रसूलुल्लाह की नींद उड़ जाती। हजरत सिद्दीक ने जाकर उनको चूटी देना शुरू किया जोर से कि देख तेरी वजह से ये हो रहा है, सबकी नमाज फजर की यानी खतरे में आ चुकी है। हजरत सिद्दीका भी एकदम बैठी रही, अगर हरकत करती तो रसूलुल्लाह की नींद उड़ जाती। बहरहाल वो रोने लगी। थोड़ी देर के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, पूछा क्या हुआ, कैसा मामला हुआ है। बात चल रही थी, हजरत आयशा रो रही थी उनके अब्बा की डांट की वजह से। अब ये तो बात ही चल रही थी कि अल्लाह की तरफ अल्लाह के रसूल को और वही के आसार शुरू हुए और थोड़ी देर में वही नाजिल हुई कि फलम तजीदु मान, अगर तुम पानी को न पाओ फतेम मुसाई जनता ये बन तो तुम तयम कर लो पाक मिट्टी से। अल्लाह तआला ने कयामत तक के लिए उम्मत पर एहसान कर दिया, अगर पानी न हो, और उसकी शर्तें हैं, इन शर्तें हैं, अगर पानी ना हो, कोई बहुत बीमार है, अगर पानी है, अगर पानी का इस्तेमाल करेगा तो अब तब भी और बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा खौफ हो तुम तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह ताला ने उस पर फरमाया कि अगर उम्मत रोती है अल्लाह मसलों को आसान करता है। हजरत सिद्दीका ने रोया, हजरत आयशा रोई, अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए उम्मत के लिए मसला आसान कर दिया, पानी के वजह में तयम्मुम दे दिया। आगे चलिए, हजरत खौला अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनका बहुत लंबा किस्सा नकल किया। औस इब्ने सामित की बीवी है, हजरत औस इब्ने सामित एक सहाबी है, उन्होंने एक मरतबा हजरत अपनी बीवी से कह दिया अंत अलैया का जहरी उम्मी, अरबी का कॉल है, कहा कि तुम मेरी यानी एहतराम के अंदर यानी हुकूक के अंदर तुम मेरी माँ की तरह है, माँ की पीठ की तरह, यानी माँ के उनके माँ के साथ तस्वीर दे दी कि जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम इसी तरह तू भी मुझ पर हराम। अब वो आई, अब अरब का दस्तूर था अगर कोई आदमी अपनी बीवी को ऐसा कह देता कि तू मेरी माँ की तरह है तो वो तलाक हो जाती अरब के नजदीक। अब वो सहाबिया औरत जो थी हजरत खौला और अल्लाह के रसूल के पास आई कि अल्लाह के रसूल ये मामला हुआ मेरे साथ, मेरे शौहर ने मुझे ये कह दिया। अल्लाह के रसूल पर उस वक्त कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई दस्तूर अरब के मुआफिक तुम्हारी तलाक हो गई। वो रोने लगी कि अल्लाह के रसूल मैं तो बुरी हो गई, मैंने पूरी जिंदगी उनकी खिदमत की है, अब तो मेरे बच्चे हैं, मेरे पास कोई घर भी नहीं, मैं कहां जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझ पर कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ है, इसको कहते हैं मसले जिहार, जिहार का मसला अरबी के इस्तेलाक अंदर, कि जिहार के बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। तो कहा कि तलाक हो गई, वो कहे मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी, मैं अल्लाह को मनवाऊंगी। अब वो रोने लगी अल्लाह के सामने, शिकायत करने लगी कि अल्लाह अल्लाह मैं कहां जाऊंगी। अब ये थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई, कद समी अल्लाह कौल लती तुजा जिलु का फीजा उजिया वत शकील अल्लाह वल्लाह यस्मऊ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में उसको जिक्र किया, कद समी अल्लाह कौल लती, अल्लाह ताला तुम्हारी उस बात को सुन रहा था, उस औरत की बात को जो तुम्हारे साथ गुफ्तगु कर रही थी, वो तश्तकील अल्लाह, और अल्लाह से शिकायत कर रही थी कि अल्लाह मैं कहां जाऊंगी। फिर अल्लाह ताला ने पूरा उसका जिहार का हुक्म दिया कि तलाक होगी नहीं, ये गुलाम आजाद कर दो, और उसका कफारा है जिहार बयान कर दिया कि ये कफारा है, ये कफारा दे दो बीवी तुम पर हलाल हो जाएगी, हराम नहीं होगी, तलाक नहीं होगी। देखो हजरत खौला रोई, अल्लाह से शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए आसानी पैदा कर दी। उम्मत जब रोती है अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला मसलों को आसान कर देता है। अगर उम्मत रोना छोड़ देगी फिर अल्लाह ताला मसले पैदा करते रहेगा, मसले आसान नहीं होंगे, मसले बजाय दूर होने के मसले पर मसले पैदा होने वाले हैं। इसलिए जरूर है कि हम क्या है पूरी बात का खुलासा, दोस्तों जिंदगी बहुत गुजर चुकी और कैसी गफलत में जिंदगी गुजरी, हर एक अपने बारे में जानता है और हमें हर एक को जाना है, आज नहीं तो कल तो जाना है, जरूर जाना है यहां से, और कब जाना है किसी को उसका इल्म नहीं है, ना मुझे इल्म है ना आपको इल्म है। आए दिन हम सुन रहे हैं अखबार उठाया नहीं, एक्सीडेंट की इत्तला, फौरन ये हुआ इंतकाल हुआ, ये हुआ इंतकाल हुआ, तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता, अभी तो हमारे सामने गया, कभी इंसान सोचता अभी तो मेरे सामने से गया, और क्या हुआ फौरन इत्तला आ गया, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। ऐसा दोस्तों क्या है, हम में से हर एक को ऐसे जाना है कि नहीं, कोई इसका इंकार नहीं कर सकता। कब जाना है किसी को इल्म नहीं है, कब जाना है किसी को इल्म नहीं है। अब दोस्तों थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने दी, कई हिस्सा तो गुजर चुका, अब कितना बाकी है किसी को इल्म नहीं है। अब बस वो गनीमत यही कि अपनी जिंदगी की हम कदर कर ले, जैसे पहले क्या, अब तक जो हो चुका अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह ने कैसे कैसे गुनहगारों को माफ किया। इमाम मुस्लिम ने रिवायत नकल की कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, कितने 100, रहमत को जब पैदा किया रहमत के 100 हिस्से बनाए, और उस 100 हिस्से में से एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में उतारा, रहमत के 100 हिस्से 100 में से एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में उतारा, उस रहमत के एक हिस्से का नतीजा यह है कि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बीवी शोहर से मोहब्बत करती है, दोस्त से मोहब्बत करता है, लोग एक दूसरे से काम आते हैं, है कि नहीं, रहमत के एक हिस्से का ये नतीजा है। आदम से लेकर कयामत तक आने वाला आखिरी इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, रहमत का एक हिस्से का ये नतीजा है। अब आगे सोचिए, रहमत के 99 हिस्से, 100 में से एक दिया था, 99 तो अल्लाह ने अपने पास बाकी रखा था, वो इसलिए कि मेरे बंदे आएंगे कयामत में मेरे पास आएंगे, गुनाहों का दफ्तर पड़ा हुआ होगा, लेकिन कभी तो मेरे सामने रोए होंगे। उस रोने का अगर सच्चे दिल से आंसू का एक कतरा बहाया होगा, मैं उस आंसू के कतरे के बगैर उनकी उनके बदले में उसकी मगफिरत कर दूंगा। अल्लाह ऐसे गफ्फार है, ऐसे गफ्फार के सामने हम रोएंगे नहीं। अपनी माँ को पहले वाली जिंदगी से तौबा नहीं करेंगे, और कौन सा वक्त आएगा? अभी भी नहीं, और कौन सा? अल्लाह कभी जलजले देकर अल्लाह समझा रहा है, कभी हवा का तूफान बेचकर समझा रहा है, कभी बेमौसम की बारिश बेचकर समझा रहा है, कभी बारिश के मौसम में बारिश को रोककर समझा रहा है कि मेरी कुदरत को जान लो, मैं वो कितना कादिर हूं, मुझे समझा, मेरी कुदरत को पहचान लो, अपनी जिंदगी से तौबा करो। अल्लाह हमसे तौबा चाह रहा है, जो हो चुका अल्लाह के सामने रोए, रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिरी बात कहकर पूरा करें कि अल्लाह ताला मामूली मामूली बहाने पर मगफिरत कर देता है, तो हम तो हुजूर की उम्मत ही, अशरफुल मखलूकात, खैर उम्मत हमें कहा गया, तो क्या अल्लाह हमारी मगफिरत नहीं करेगा? सच्चे दिल से हम तौबा करेंगे। तौबा की तीन शर्तें उलमा ने फरमाई कि माँ कबल की जिंदगी के अंदर से जो गुनाह हो चुका उस गुनाह से अल्लाह से इस्तिगफार करे, अभी हाल की जिंदगी को तब्दील करे, जो भी गुनाह हो रहा है उस गुनाह को छोड़ दे, और आइंदा उन गुनाह को न करने का पुख्ता इरादा करे। ये तो अगर कोई अल्लाह का हक है, तो अगर कोई बंदे का हक है, किसी का रुपया देना, कर्ज देना बाकी है, किसी को कोई जायदाद हमारे पास है कोई है, उस अमानत को अदा कर दे, किसी के बंदे का हक है उस बंदे के हक को अदा कर दे। इन चार शर्तों के साथ हम तौबा करेंगे, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह हमें जरूर माफ कर देगा। अगर सच्चे दिल से एतिकाद के साथ कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करेगा, तो अल्लाह जरूर माफ कर देगा। हसन बसरी बहुत बड़े ताबी है, खुद फरमाते हैं कि लोगों मैं 120 से ज्यादा सहाबा की सोहबत में रहा हूं। हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं 120 से ज्यादा सहाबा के साथ रहा हूं। जरा सोचो, एक अल्लाह वाले के साथ थोड़ी देर रहते हैं हमारे दिल की हालत क्या हो जाती है। ये तो ताबी खुद है और 120 से ज्यादा सहाबा के साथ रहा हुआ आदमी, क्या हालत होगी? एक जनाजे के पीछे चल रहे हैं, अब जनाजे के पीछे हसन बसरी भी चल रहे हैं, और उस जमाने का एक शायर था फरजदक भी चल रहा है। लोग बातें करने लगे, जैसे कि आमतौर पर हमारा भी दस्तूर है, जनाजे के पीछे चल रहे हैं, जनाजे को देखकर भी हमें अपना जनाजा याद नहीं आ रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, हत्ता के कब्रिस्तान में मैयत को दफन किया जा रहा है, कोई बैठकर क्या है मोबाइल पर क्या पूछ रहा है, कोई बैठकर क्या बात कर रहा है, कोई बिजनेस की बात, कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए मैयत को कब्र में डाला जा रहा है, उस वक्त भी हमें अपनी कब्र याद नहीं आ रही, हमारी गफलत की इंतहा तो देखे, हमारा दिल कितना सख्त हो गया। बहरहाल लोग बातें करने लगे कि जनाजे के पीछे जितने लोग चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छे आदमी है हसन बसरी, 120 से ज्यादा सहाबा के साथ रहे हुए सबसे अच्छे आदमी हसन बसरी। और ये फरजदक जो है वो शायर था, उसका काम शेर शायरी यानी कह रहा था, और शायरों का काम वही होता है, बस अल्लाह के नाम और ज़ियाद के अशार कहता रहता था। कि ये फरजदक जो है नाम का मुसलमान है, सबसे घटिया मुसलमान है, सबसे अच्छे मुसलमान है हसन बसरी। फरजदक ने बात सुनी कि मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, उसके बाद हसन बसरी के पास गया कि हसन लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जनाजे के पीछे जब जो लोग चल रहे हैं सबसे अच्छे तुम हो और सबसे बुरा मैं हूं। हसन बसरी अल्लाह वाले थे, मेरे तरह तो थे नहीं कि फुला जाते, हाँ मैं हूं, हाँ वाकई थे वो तो, लेकिन अल्लाह वाले कोई अपने जाहिर थोड़ी करते। कहा कि नहीं यार, ये तो लोगों का गुमान है, वरना अल्लाह मुझे बनाने बात की। कहा फरिश्तों के लोग मेरे बारे में कह रहे हैं मैं सबसे बुरा मुसलमान हूं। कहा कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, कोई तो अमल होगा तेरे पास। क्या कहा हसन, कोई भी अमल नहीं है मेरे पास। कहा कि कुछ तो सोच, कुछ तो तेरे पास होगा। बहुत सोचने के बाद फरिश्तों ने कहा हसन एक बात है, मैंने कभी कोई अच्छा काम किया न किया, मैं हमेशा अशार पढ़ता रहता था इश्क किया, लेकिन मैंने एक काम किया है। क्या किया? कि मैंने पूरी जिंदगी इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा है, मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने बुढ़ापा इस्लाम की हालत में पाया, मैं कभी भी मैंने इस्लाम और ईमान को नहीं छोड़ा है। कहा कि बहुत अच्छी बात है, बस एक नॉर्मल गुफ्तगु थी, बात बहुत मामूली थी, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। अब उसके बाद लंबा जमाना गुजरा, फरिश्तों का इंतकाल हो गया। रिवायत में कि ख्वाब में देखा हसन बसरी ने या किसी और ने देखा फरिश्तों को, पूछा फरिश्तों क्या गुजरी? कहा कि अल्लाह के सामने पेश किया गया। अल्लाह ने पूछा फरिश्तों क्या लेके आया? क्या कि अल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो कि नहीं कुछ तो होगा, कि कुछ भी नहीं है। तो क्या याद करो एक जमाना कि एक वर्ष बाद तू जनाजे के पीछे चल रहा था और लोग क्या बात कर रहे थे? कि लोग बात कर रहे थे कि फरिश्तों सबसे बुरा है, हसन बसरी सबसे अच्छे मुसलमान है। हाँ याद आ गया अल्लाह मुझे। कहा कि आगे क्या हुआ था? कि मैं हसन के पास गया था, मैंने ये बात की थी। कहा तूने मेरे उस नेक बंदे को क्या जवाब दिया था? उसने पूछा था कि क्या है तेरे पास, कुछ तो होगा, तो तूने क्या जवाब दिया था? क्या कि अल्लाह मैंने ऐसा कह दिया था कि मैंने इस्लाम की हालत में बुढ़ापे को पाया है, मैंने कभी इस्लाम को छोड़ा नहीं, चाहे गंदा मुसलमान चाहे कैसा भी। इसलिए हदीस ने कहा गया है, उलमा ने फरमाया कि गुनहगारों से गुनाह से नफरत करो, कोई शराब पी रहा है तो उसके इस अमल से नफरत करो, गुनहगार की जात से कभी नफरत न करो। ये तो मुसलमान है चाहे जैसा भी है, ईमान वाला बंदा है। बहरहाल कहा कि क्या कहा था तूने? कहा मैंने ऐसा कहा था, मैंने कभी इस्लाम को छोड़ा नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया, इस्लाम पर बूढ़ा हुआ। अल्लाह ने फरमाया जा तूने इतने दिल से ऐसी बात कह दी, तेरा ये कहना मेरे उस बंदे को मुझे इतना पसंद आया, उसके बदले मैं तेरी मगफिरत कर देता हूं। ऐसे अल्लाह है दोस्त। उसके अल्लाह के सामने हम रोए, अल्लाह हमें माफ कर देगा। हमारा अकाबिर का हाल देखे कैसे कैसे, इतने बड़ा हजरत उमर जैसे आदमी जिसके बारे में कहा कि अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती तो उमर नबी थे, जिनको ऐसा कहा गया। वो उमर क्या है? अब्दुल्लाह इब्ने शद्दाद फरमाते हैं कि हजरत उमर फजर की नमाज के अंदर सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे होते थे, वो तिलावत करते करते आए वही नमाज को बस वहुजनी लल्लाह, और इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि मैं आखिरी सफ में खड़ा हुआ था, मैं उनके रोने की आवाज को आखिरी सफ में सुन रहा था। हत्ता उनके बारे में लिखा कि रोते रोते अल्लाह के खौफ से रोते रोते उनकी आंख यानी आंख रुखसार पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे, इतना रोने वाले थे। उमर जैसा आदमी इतना रो रहा तो मुझे और आपको कितना रोने की जरूरत है कि नहीं? जुमा का मुबारक वक्त है दोस्तों, उसमें एक घड़ी होती है कबूलियत दुआ की, उसके बारे में चंद अकवाल है। एक कॉल ये भी है कि जुमा से अजान से लेकर सलाम तक का वक्त है, हो सकता है वो वक्त हो। असर से मगरिब का भी एक कॉल है। जुमा का मतलब 24 घंटे भी एक घड़ी जरूर है। हम अल्लाह से सामने तौबा करेंगे, क्या वो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? वो अल्लाह ऐसा रहमत वाला, वो अल्लाह ऐसा गफ्फार, 100-100 आदमी को कत्ल करने वाला और फरिश्तों की इस मामूली बहाने पर मगफिरत करने वाला, फाहिशा औरत की कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने पर अल्लाह मगफिरत करने वाला, क्या वो अल्लाह हमारी मगफिरत नहीं करेगा? क्या वो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? अगर सच्चे दिल से हम अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह जरूर माफ कर देगा। अल्लाह ताला हमें अब अल्लाह के सामने रोने की और अपने तो गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लें।